znasz mnie, nazywam się Jasiek, kto inny mnie określa. 1,76 m, raczej nie bestia. Mieszkam gdzie Teofilów, możesz mnie nie znać. 20 lat i nie pozuję na mędrca, ale jest parę, ale których nienawidzę w sobie. Nieźle, nienawidzę tutaj za mocnym jest słowem. Każdy człowiek ma jakieś swoje przewodnie cechy, a mnie te moje cechy wpieniają jak nie jeden kretyn. Wśród perypetii poznaję sam siebie i nieraz się wstydzę, choć mam do tego typa w lustrze spory sentyment. To czuję winę, ilekroć znowu popłynę, mogłyby coraz to dłuższe chwile, ilekroć piję, zaniedbuję dziewczynę ogłem. Mam full zaniedbań, gdybym wciąż wierzył, to nieraz na bank bałbym się piekła. Zbyt często mówię pies trał i odpuszczam. Zbyt często, zbyt wiele wzór przechodzi mi przez usta. Zamiast brać kurs na wiedzę, ja robię chuj i siedzę. I w kurwie nie wierzę, kiedy widzę tych lepszych, a często nie potrafię zrobić nic, tylko pieprzyć. Powaga, nie pytaj, błagam, nie staram się wcale. W życiu wciąż mam bałagan jak ten frajer. Często poddaję się biegowi zdarzeń, zdarza mi się zachowywać jak zwykły błazen. No one's perfect, and I can't afford making a mistake. Can't afford making a mistake. Jeszcze raz, moja ktywka Kas, Kasina. Dziwna, bo dziwna, ja tam się nie spinam. Często zabijam klina. Z dnia poprzedniego żyję niezdrowo i co z tego? Robiłem różne rzeczy, żałuję niejednego mego postępu, tego, że nie mam hajsu fury i żadnego fachu w ręku, który zapewniłby mi jakąś przyzwoitą pracę. Jednak nie jestem z tych, co zrobią wszystko za kasę, na masę. Sam wybieram sobie trasę. Mam sporo nałogów, jeszcze więcej wad i nie wiem ilu wrogów. Plus słabość do kart, używek i marnotrawienia setek godzin. To wina nalenia, który ze mnie wychodzi, nadchodzi regularnie. Każdy, kto zna mnie, wie, bo jestem z tego znany, że często lubię być nagrzany. Zdarzają mi się także ciężkie stany, grono deputowanych nazwałoby mnie pewnie wyrzutkiem społeczeństwa, lecz ja w tym społeczeństwie nie widzę dla siebie miejsca. Co jeszcze? Nie mam szczęścia do kobiet, bo gdy już jakąś zdobędę, myślę sobie, że lepsza niż króliczek jest pogoń za króliczkiem. Do wielu rzeczy podchodzę sceptycznie, zaś spłukany? Strasznie sępię, ludzie mi mówią, że wszystko robię w swoim tempie. Dobra, zakończę nim dokument, nie się pojadę. Afront 2003, pozdrawiam brygadę. Pozdrawiam. Czy potrafisz powiedzieć coś o sobie obiektywnie? Potrafisz spojrzeć z innej strony? Prawda, że dziwnie? Rozdrapać bliznę, zrobić krok wstecz i się przyjrzeć, to nie jest łatwe. Czy potrafisz powiedzieć coś o sobie obiektywnie? Potrafisz spojrzeć z innej strony? Prawda, że dziwnie? Rozdrapać bliznę, zrobić krok wstecz i się przyjrzeć, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Czy potrafisz powiedzieć coś o sobie obiektywnie? Potrafisz spojrzeć z innej strony? Prawda, że dziwnie? Rozdrapać bliznę, zrobić krok wstecz i się przyjrzeć, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Czy potrafisz powiedzieć coś o sobie obiektywnie? Potrafisz spojrzeć z innej strony? Prawda, że dziwnie? Rozdrapać bliznę, zrobić krok wstecz i się przyjrzeć, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Nie jest łatwe.